एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा पाठ। आज का मुख्य वाक्य है टोइरे वा दोको देसु का, यानी शौचालय कहाँ है। दोस्तों, हमारे नाटक की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से जापान में पढ़ने आई हैं। आज के पाठ में आन्ना की ट्यूटर साकुरा उन्हें विश्वविद्यालय दिखाएंगी। तो चलिए सुन लेते हैं आज का पाठ। आज का मुख्य वाक्य है टोइरे वा दोको देसु का, यानी शौचालय कहाँ है। ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 आइए अब आपको बताएं कि इस नाटक में क्या बातचीत हो रही है। सबसे पहले साकुरा ने कहा, ここは教室です。 यानी ये कक्षा है। ここ का मतलब है यहाँ। ये वो जगह दर्शाने का संकेतवाचक शब्द है जहाँ बोलने वाला उस वक्त हो। वा ये वाक्य का विषय दर्शाता है। क्योश्च इसका मतलब है कक्षा और दिस यानी है। तो क्योश्च दिस का अर्थ है कक्षा है। कक्षा देखकर अन्ना ने कहा वा हीरोई, यानी ओ बहुत बड़ा। वाह का इस्तेमाल चौंकने पर या भावुक होने पर किया जाता है। हीरोई यानी विशाल, ये एक विशेषण है। और इसका विपरीतार्थक शब्द है सेमाई, यानी संकरा या संकरी। इसके बाद साकुरा ने एक बड़ी सी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा असोको वा तोशोकान, यानी वहां दूर पुस्तकालय है। असोको यानी वहाँ दूर का इस्तेमाल ऐसी जगह के बारे में बात करते समय किया जाता है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों से ही दूर हो। वा वाक्य का विषय दर्शाता है। तोशोकान इसका मतलब है पुस्तकालय। इस वाक्य के अंत में असोको वा तोशोकान देस का देस नहीं लगाया गया है, यानी वाक्य के अंत में देस लगाना जरूरी नहीं है। दिस लगाने से वाक्य में विनम्र भाव आ जाता है और अगर हटा दिया जाए तो वाक्य अनौपचारिक हो जाता है। कक्षा या कामकाज में आमतौर पर दिस लगाया जाता है। इसके बाद आन्ना ने पूछा टोइरे वा दोको देसु का, इसका अर्थ है शौचालय कहाँ है। यही आज के पाठ का मुख्य वाक्य है। टोइरे का अर्थ है शौचालय। ये अंग्रेजी शब्द टॉयलेट से लिया गया है। जापानी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों का उच्चारण जापानी भाषा के उच्चारण की तरह ही किया जाता है। वा वाक्य का विषय दर्शाता है। दोको का मतलब है कहाँ और देस का में देस का अर्थ है और का प्रश्नवाचक शब्द है। जापानी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आमतौर पर वाक्य के अंत में का लगाकर वाक्य के अंत का सुर ऊंचा रखा जाता है। तो आप भी अभ्यास कीजिए। टोइरे वा दोको देसु का। फिर साकुरा ने जवाब दिया सुगु सोको देसु, यानी बस वही है। सुगु का मतलब है तुरंत, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत पास की जगह के बारे में बताने के लिए किया गया है। उसके बाद वाक्य में आया सोको, इसका अर्थ है वहाँ। इसका इस्तेमाल ऐसी जगह दर्शाने के लिए होता है जो बात कर रहे दोनों लोगों से थोड़ी दूर हो। और देश का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ये विनम्र भाव वाले वाक्य के अंत में लगता है। तो आइए दोस्तों पाठ तीन का नाटक एक बार फिर सुन लेते हैं। ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 और अब बारी है सेंसे से पूछे अंश की, जिसमें कार्यक्रम की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें जापानी भाषा की किसी विशेषता के बारे में विस्तार से बताती हैं। आज के नाटक में कई संकेतवाचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आइए इनके बारे में और जाने तोकुनागा सेंसे से। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करने वाले शब्दों को जापानी भाषा में को सो आ दो शब्द कहते हैं। इसमें को, सो, आ और दो इन शब्दों के पहले अक्षर हैं। को से शुरू होने वाले शब्द हैं कोरे यानी ये, कोको यानी यहाँ, कोनो जो हमेशा किसी संज्ञा से पहले लगता है और ये व्यक्ति, ये चीज या ये जगह दर्शाता है। को से शुरू होने वाले ये सभी शब्द उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं जो बोलने वाले से पास हों। सो से शुरू होने वाले शब्द हैं सोरे यानी वो, सोको यानी वहाँ, सोनो जो हमेशा किसी संज्ञा के पहले लगता है और वो व्यक्ति, वो चीज या वो जगह दर्शाता है। सो से शुरू होने वाले ये सभी शब्द उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं जो सुनने वाले से पास हों। लेकिन जब बोलने वाला और सुनने वाला साथ हों, तो ये उन लोगों, चीजों या जगहों की तरफ इशारा करते हैं जो दोनों से ही थोड़े दूर हों। आ से शुरू होने वाले शब्द हैं अरे यानी वो दूर, असोको यानी वहां दूर, आनो जो हमेशा किसी संज्ञा के पहले लगता है और दूर के किसी व्यक्ति, चीज या जगह की ओर इशारा करता है। आ से शुरू होने वाले ये सभी शब्द उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों से ही दूर हो। अंत में बात करते हैं दो से शुरू होने वाले शब्दों की। ये शब्द हैं दोरे यानी कौन सा, दोको यानी कहाँ, दोनों जो हमेशा किसी संज्ञा से पहले लगता है और उसके बारे में प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्दों का सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। अभी आप सुन रहे थे सेंसे से पूछें। और अब वक्त है शब्दों की पोटली खोलने का। आज बात करेंगे जानवरों के चलने की आवाज और तरीके की। दोस्तों, ये तो घोड़े की चलने की आवाज है, तो आइए जान लेते हैं कि इस आवाज को जापानी भाषा में कैसे अभिव्यक्त करते हैं। पाका पाका। घोड़े के चलने की आवाज को कहते हैं पाका पाका। बड़े से हाथी के चलने के तरीके को कहते हैं नोशी नोशी। और खरगोश के कूदने के तरीके को जापानी भाषा में कहते हैं प्योम प्योम। तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें वो एक नजर डालेंगी आज के दिन पर। मैंने पूछा तोई रेवा दुको देस का, यानी शौचालय कहाँ है, तो मेरी बात साकुरा को समझ आ गई, यानी अब मैं कहीं भी जाने के लिए रास्ता पूछ सकती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आज का मुख्य वाक्य था तोई रेवा दुको देस का, यानी शौचालय कहाँ है। अगली बार साकुरा आन्ना से मिलने उनके छात्रावास जाएंगी, तो अगले पाठ में फिर मिलेंगे। सायोनारा।